چه کنم که من پیمان ها با مهنت دارم، چه کنم که من با ناکامی علمت دارم، همه کس من بگریزد چون بم پروردم، چه کنم که من غم شدم با غم هم دردم، تو که حسن جاویدی تو که نقش امیدی، نفسی به برگیرم شادی را یادم ده، نفسی دیگر همچون مویت بر بادم، نفسی به برگیرم شادی را یادم ده، نفسی دیگر همچون مویت بر بادم ده. دور از تو من نبودم، مستم کن حدم، من از بلا فرسودم، جامی ده مستم کن، دور از تو من نبودم، مستم کن حدم کن، در زندگی دارم که توی تو غم خورم، در کویت دل دادم و مبلا خریدم، بر مویت جان بستم ولی وفا ندیدم، یک شب یا ساغرها کشم به یاد چشم، در چشم میخوانی که من چه ها کشیدم، که من چه ها کشیدم، نفسی به برگیرم شادی را یادم ده، نفسی دیگر همچون مویت بر بادم، نفسی به برگیرم شادی را یادم ده، نفسی دیگر همچون مویت بر بادم کنم که من پیمان ها با مهنت دارم. چه کنم که من با ناکامی الفت دارم. همه کس من بگریزد چون غم پروردم. چه کنم که من غم شدم با غم هم دردم. تو که حسن جاویدی، تو که نقش امیدی، نفسی به برگیرم شادی را یادم ده. نفسی دیگر همچون مویت بر بادم. نفسی به برگیرم شادی را یادم ده. نفسی دیگر همچون مویت بر بادم ده. جامیده مستم، دور از تو من نبودم، مستم هستم. من از بلا فرسودم، جامیده مستم، دور از تو من نبودم، مستم هستم. در زندگی دارم در کویت دل دادم، غم و بلا خریدم، بر رویت جان بستم ولی وفا ندیدم. یک شب یا ساغرها کشم به یاد چشم، در چشم میخوانی که من چه ها کشیدم، که من چه ها کشیدم. نفسی به برگیرم شادی رو یادم ده. نفسی دیگر همچون مویت بر بادم ده. نفسی به برگیرم شادی رو یادم ده. نفسی دیگر همچون مویت بر بادم.